Izrael rozszerzył operację naziemną w strefie Gazy. Zginęło kilkudziesięciu członków Hamasu. Polska ma moralne prawo, by domagać się upamiętnienia zbrodni ukraińskiego nacjonalizmu, mówił w Trójce minister Michał Dworczyk. Nieznani sprawcy zniszczyli tablicę wyrażającą solidarność z Ukrainą na ogrodzeniu ambasady Polski w Brukseli. Namalowane na niej zostały znaki Z. To litera, która stała się symbolem rosyjskiej napaści na Ukrainę. Jest też reakcja ambasady, powiedział o tym Polskiemu Radiu ambasador Rafał Siemianowski. Zwróciliśmy się do belgijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i brukselskiej policji, przekazując informacje o tym incydencie. Jest to akt wandalizmu, ale o ewidentnym zabarwieniu politycznym ze względu na symbole Z, które są wykorzystywane przez wojska rosyjskie atakujące Ukrainę. Ambasada Polski w Brukseli znajduje się w centrum belgijskiej stolicy, tuż obok popularnego parku Saint-Quentin. Izrael rozszerzył militarną operację naziemną w strefie Gazy, poinformował rzecznik izraelskich sił obronnych. Daniel Hagari potwierdził też, że w trakcie nocnej operacji siły Izraela zlikwidowały kilkudziesięciu członków Hamasu. Kontradmirał powiedział, że wojsko jest rozmieszczane wzdłuż północnej granicy Izraela i że jest gotowe na każdy scenariusz. Podczas nocnej operacji izraelskie lotnictwo za pomocą dronów ostrzelało bazę Hamasu w Gazie. W ataku zginęło około 20 osób. Ostrzelane zostały również cele na zachodnim brzegu. W wyniku operacji samolotów izraelskich w Dżeninie zginęło kilku ekstremistów z Hamasu. Minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że rodziny Polaków zamordowanych w Późnikach w Ukrainie chcą pochówku i upamiętnienia ofiar ukraińskich nacjonalistów w tym samym miejscu. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia przypomniał, że Polska wystąpiła w ubiegłym tygodniu do władz Ukrainy o zgodę na przeprowadzenie ekshumacji po tym, jak polscy i ukraińscy specjaliści odkryli dół z ciałami Polaków w trakcie prowadzonych poszukiwań. Do zbrodni ludobójstwa doszło w 1945 roku. Tej wsi już nie ma, tam został tylko cmentarz i resztki, właśnie ślady po tamtej wsi, ale według mojej wiedzy rodziny pomordowanych w Późnikach chciałyby, żeby tam na miejscu była zlokalizowana mogiła, żeby nastąpił najpierw godny pochówek i żeby ta mogiła była zlokalizowana w tamtym miejscu. Minister powiedział, że Polska ma moralne prawo, aby domagać się poszukiwań ekshumacji i godnego pochówku dla wszystkich pomordowanych przez UPA na Wołyniu i Galicji Wschodniej. Zapowiedzi opozycji dotyczące wprowadzenia zmian w mediach publicznych są bezprawne, uważa Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych. Przypomniała, że Rada wydała oświadczenia, w których podkreśliła, że reformy mediów publicznych nie mogą być wprowadzane zwykłą uchwałą czy postawieniem w stan likwidacji. Oba te scenariusze są bezprawne. Byłyby otwartym łamaniem prawa i Rada Mediów Narodowych może nie tyle apeluje, co ostrzega polityków obecnej opozycji, że za to jest kiedyś odpowiedzialność karna po prostu. Jeżeli bez powodu, bez wystarczających przesłanek minister sprawujący nadzór właścicielski chciałby postawić stan likwidacji Polskie Radio, no to za to w jakiejś przyszłości musi się liczyć z konsekwencjami karnymi. Posłanka Lewicy Razem, Paulina Matysiak, powiedziała, że media publiczne odgrywają ważną rolę społeczną, dlatego jej ugrupowanie sprzeciwia się ich likwidacji. Dodała jednak, że należy poprawić ich sposób organizacji oraz funkcjonowania. Naprawdę ludzie oglądają telewizję publiczną czy słuchają radia publicznego. Dla nich to jest źródło informacji, źródło wiedzy, kojarzą z tych występów i myślę, że to raczej powinno dawać do myślenia, że to faktycznie jest medium o bardzo dużym zasięgu i powinno być właściwie wykorzystywane. Tutaj na pewno nie będzie takich dużych cięć, dużych zamknięć, jeżeli chodzi o media publiczne i my też jesteśmy przeciwnikami takich działań. Politycy opozycji w kampanii wyborczej mówili, że po wygranych wyborach wprowadzą zmiany w mediach publicznych. Turcy stanowią obecnie największą grupę osób ubiegających się o azyl w Niemczech. Tak wynika z ustaleń Federalnego Urzędu do Spraw Migracji i Uchodźców. Po raz pierwszy od kryzysu migracyjnego w 2015 roku wyprzedzili pod tym względem Syryjczyków. Berliński urząd obliczył, że Turcy złożyli w październiku ponad 9 tysięcy wniosków o azyl. Od stycznia wpłynęło ich już około 40 tysięcy. Niemieckie MSZ ustaliło, że wielu z nich ucieka przed kryzysem gospodarczym nad Bosforem i prezydentem Erdoganem. Tureccy imigranci spoglądają na długą historię. Pierwsi z nich przybyli w połowie XX wieku, gdy w Niemczech brakowało rąk do pracy. Kolejni uchodźcy byli już stosunkowo dobrze wykształceni. Po udaremnionym przez Erdogana 7 lat temu puczu 150 tysięcy osób zostało zostało usuniętych ze stanowisk państwowych, liczne instytucje poddano czystkom personalnym. Media przypominają, że większość tureckich imigrantów, bez względu na ich postawy wobec rządu w Ankarze, popiera Palestyńczyków, obarczając Izrael i Zachód odpowiedzialnością za konflikt na Bliskim Wschodzie. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś całkiem ciepły, całkiem ładny poniedziałek. Na północy i północnym zachodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko duże. Temperatura maksymalna od 13 stopni na północy do 17 w centrum i 19 na południu. Trójce do trzeciej. Dzień dobry, drodzy Państwo. Katarzyna Cygler, Rafał Łodziński, Agnieszka Łukasiewicz. Bardzo dzisiaj będziemy skupiać się na tym, co się dzieje na świecie. Matthew Perry odszedł. To aktor, który budził wiele refleksji, jeśli chodzi o świat kultury, świat mediów, świat show biznesu. Będziemy na ten temat rozmawiać z naszym gościem Adamem Siennicą. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. And though time goes by, I will always be in. Trzeci Polskiego Radia. Trójce do trzeciej naszym gościem jest pan Adam Sienica, dziennikarz filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Matthew Perry dwa dni temu odszedł w wieku 54 lat. Wiele jest rozważań cały czas w świecie showbiznesu i nie tylko na temat jego śmierci, ale wydaje się, że jakkolwiek młodą śmierć z przyczyn naturalnych, chociaż może coś pan wie więcej. Można powiedzieć tak o Matthew Perrym. Jego odejście nie jest śmiercią po prostu aktora. Tak jak kilka lat temu komentowałem śmierć księżniczki Leigh, czyli Carrie Fisher, mówiłem, że to jest dla fanów jak strata członka rodziny. W przypadku Matthew Perry'ego to jest jak strata przyjaciela, którego nigdy nie poznaliśmy. To są właśnie takie silne emocje dla kilku pokoleń fanów. W przypadku jego przyczyn, jego śmierci, na razie jest to domniemanie, że to jest utonięcie, ponieważ znaleziono go w jego jacuzzi, które było wielkości basenu. Niestety pierwsze wyniki sekcji zwłok koronera wskazują, że nie są to jednoznaczne wyniki i będą dalej badane, więc na ten moment dokładna przyczyna śmierci, to było właśnie to utonięcie, nie wiemy. Mam nadzieję, że jednak będzie to przyczyna naturalna, a nie coś innego. Przynajmniej w tym sensie naturalna, że bez udziału osób trzecich, bo przecież tak jest. Nie jest tajemnicą, przede wszystkim Matthew Perry nie czynił z tego tajemnicy, że przez właściwie większość swojego życia, od momentu, kiedy wszedł w ten świat show biznesu, borykał się z uzależnieniami wszelkiej maści i te uzależnienia zaczęły się właśnie niestety na planie znamienitego serialu. Zgadza się, on też często mówił po tym, jak już wyszedł z tego uzależnienia, często mówił o tym otwarcie, ale tak naprawdę szczerze i głęboko wszedł w ten temat w swojej książce, która wyszła w 2022 roku. On tam też powiedział bardzo ważną rzecz. Od kiedy on wyszedł z uzależnienia, chciał, żeby nie zostać zapamiętanym tylko jako Chandler przyjaciół, ale jako osoba, która chce pomagać innym uzależnionym wychodząc z tego. Więc on był naprawdę bardzo zmotywowany do tego, żeby walczyć z tym dla innych ludzi. I to robił i to za to był też doceniany i pomógł też wielu ludziom. I to jest też ważne, że jak już zdał sobie sprawę z tego, jakie demony mu towarzyszyły, mógł swoim doświadczeniem podzielić się z innymi i im pomóc. A przecież on z uzależnieniem walczył większość swojego życia, z różnym skutkiem, raczej były to niepowodzenia, ale nie poddawał się. To też zwraca uwagę na ten świat show biznesu, na te oczekiwania, bo też ten serial Przyjaciele rzeczywiście związał pokolenia, pokazywał bardzo piękne relacje między tą grupą, rzeczywiście stworzył taki rodzaj substytutu, takiego domu, rodziny, nie krwi, ale gdzieś tam istnienia i współmyśli. Natomiast no, tam zaczęło się to uzależnienie. On też sam stwierdził, że nie ogląda tego serialu, dlatego że tam był zbyt szczupły z tego, a nie innego powodu, właśnie z tego, że brał środki po to, żeby takim być. No właśnie, to jest też pokaz tego, że show business jest przytłaczający. To on nie jest jednym pierwszym ani ostatnim człowiekiem, który nie dał rady temu sprostać. Wiele mieliśmy takich historii, gdzie cała ta presja, oczekiwania, walka o to, by utrzymać się na powierzchni, na szczycie, doprowadzało do tego, że ludzie wpadali w te uzależnienia. On niestety nie podołał temu. Może to wymaga tak naprawdę zmiany naszego myślenia o tym wszystkim i przyjęcie nas takimi, jakimi jesteśmy. Nie oczekiwanie tego, że będziemy wyglądać i funkcjonować inaczej niż po prostu człowiek funkcjonuje w życiu. Prawda, oczywiście, oczekiwania fanów są ważne, ale w przypadku tego przytłoczenia moim zdaniem to jest wina głównie branży, która przytłacza oczekiwaniami wobec tego aktora, wobec tego, co on będzie robił na planie i poza planem, jak będzie się udzielać, jak będzie robić każdy aspekt promocji danej produkcji. To jest naprawdę cała machina, która potrafi nie daje zjeść. Życia, co robi tak naprawdę. Potrafi zjeść człowieka. Drodzy Państwo, Matthew Perry, myślę, że warto sięgnąć po tą autobiografię, przynajmniej przyjrzeć się tym historiom, wyciągnąć z tego swoje własne wnioski. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Adam Siennica, dziennikarz filmowy. Dziękuję bardzo. There's no line on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph? You're so good at it. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good at it. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. Don't you know that you are the best?

The Cranberries Dreams. Jak to dobrze pomarzyć, tylko jak mądrzy ludzie mówią, trzeba uważać na te marzenia, bo niektóre się spełniają. Drodzy Państwo, za chwilkę angielski, a z angielskim zawsze spędzić chwilę jest dobrze. Do trzeciej czas na Bed and Breakfast, czyli Rafał Zary, Piotr Wielan przed Państwem. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. Bam, bam. You said. No, czyli to jest taka mówiłeś, walka. Mówiłaś. To jest taka walka, prawda? You said you hated the ocean, but you're surfing now. Ktoś zmienił zdanie. Tak. I ta osoba druga może się czuć oszukana. Co się dzieje? I said I'd love you for life, but I just sold our house. Mówiłam, że będę cię kochać przez całe życie, a właśnie sprzedałam nasz dom. Wspólny. We were kids at the start. I guess we're grown up now. Czyli na początku tej relacji byliśmy jak dzieci, poznawaliśmy się, ale jak już się poznaliśmy, to wszystko się skończyło. I couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out. Nigdy nie wyobrażam sobie, że można mieć wątpliwości, ale nie wszystko się przecież udaje. Właśnie, czyli skończyło się, prawda? I teraz refren. Now I'm dancing with strangers. I pozwalam na inne relacje twoje. You could be casually dating. Każdy poszedł swoją drogą. Tak. Every mistake turns to moments. Każdy błąd zmienia się w chwilę. Tak, czyli może szansa na coś nowego, prawda? I wouldn't take anything back. Ale nie cofnąłbym niczego. Właśnie. Bam, bam. Camila Cabello. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out. No. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love it, I see. Yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. I see a love it, I see. Yeah, that's just life, baby. I was barely standing, but now I'm dancing. He's all over me. But okay. Piękny utwór, no drodzy Państwo, tacy jesteśmy. Zakochanie ma swoją datę ważności, już naukowcy to stwierdzili. Między rokiem a dwa lata gdzieś tam to się kończy. Po prostu takie są struktury hormonalne i inne. No cóż, a potem trzeba spojrzeć w oczy temu komuś i jakoś tak spróbować poznać, zrozumieć albo nie. Wszystko zależy od nas. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapowiada się hit. Cyberpunkowa gra stworzona przez Polaków, a więcej na ten temat Radosław Nałęcz. Samograj. Okazuje się, że polscy twórcy gier opanowali do perfekcji jeden z gatunków fantastyki naukowej, który jest dystopijną wizją przyszłości. Zgodnie z jego założeniami postęp technologiczny negatywnie wpłynie na świat i zamieszkujących w nim ludzi. Mowa o cyberpunku. Radosław Nałęcz, zapraszam na kolejny Samograj. Cyberpunk powstał w latach 80. XX wieku. William Gibson oraz Philip K. Dick uważani są za mistrzów tego gatunku literackiego. Do listy twórców należy dodać również Neala Stephensona, który swoje powieści osadzał w post-cyberpunku oraz steampunku, który snuje alternatywną wizję realiów rewolucji przemysłowej. Fani RPGów doskonale kojarzą również Mike'a Pondsmitha, autora papierowego systemu Cyberpunk, będącego punktem wyjścia do gry wydanej przez polskie studio CD Projekt Red. Produkcja wspomnianej firmy przywróciła zainteresowanie mroczną wizją przyszłości. Do grona krajowych produkcji dołączył obok Cyberpunka 2077 również Observer, a także Ghost Runner. Tytuł wydany w 2020 roku przez One More Level zyskał uznanie na całym świecie. Trafialiśmy w nim do cyberpunkowego miasta rządzonego twardą ręką. Nasze zadanie polegało na obaleniu tyranii, ale najpierw trzeba było pokonać poziomy pełne wrogów. Smaczku dodawał fakt, że wystarczył jeden błąd gracza i zabawę trzeba było rozpoczynać od ostatniego miejsca zapisu. Niedawno ukazała się kontynuacja produkcji i znowu mamy hit. W Ghost Runner 2 ponownie ruszamy w miasto uzbrojeni w katanę oraz shurikeny. Nasza postać ma także akrobatyczne umiejętności, bo esencją gry jest parkour, który pozwala sprawnie pokonywać przeszkody, biegać po ścianach i przeskakiwać rozpadliny. Tytuł jest połączeniem platformówki oraz gry akcji w stylu Hotline Miami, ale z perspektywy oczu głównego bohatera. Ważnym elementem rozgrywki jest walka. Szybka, dynamiczna, bezbłędna. Każde zawahanie może skończyć się tragicznie, dlatego graczy czeka żmudne przechodzenie poziomów polegające na ćwiczeniu pamięci mięśniowej. Przeciwnicy są różnorodni i każdy wymaga odpowiedniej strategii. Akcja toczy się w zawrotnym tempie i trzeba zachować maksimum czujności. Na graczy czekają również zagadki środowiskowe i etapy zręcznościowe. Nowością jest motocykl, który zbliża tytuł do zręcznościówki. W Ghost Runnerze 2 mamy także możliwość wyjścia poza miasto. Wszyscy, którzy polubili pierwszą odsłonę gry, odnajdą się w kontynuacji bez większych problemów. Nie ma również poczucia nudy w czasie pokonywania kolejnych etapów. Minusem może być mało wciągająca fabuła. Ona po prostu jest, ale nacisk położony jest na akcję. Może to oczywiście komuś przeszkadzać, więc jeśli ktoś szuka finezyjnych dialogów, to nie jest to tytuł dla niego. Poza tym często nawet nie byłoby szansy przeczytać tekstów, bo akcja toczy się zbyt szybko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. Ezoteryczny Poznań po godzinach szczytu cichych sfer, a pod latarniami spacerują dziwni goście. Nic nie noszą pod płaszczami z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach, taryfy stoją wszędzie, tania błyskawiczna miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, spokojnie. Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się pałętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Na wildzie mieszka szatan, czarna magia, wolno zapalają się neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Kołębie wydziobują okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na na na na na na. Jednośna lekkość budu, jednośna lekkość budu. Spokojnie, to tylko. Spokojnie. spokojnie. To tylko ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży pędzą szemrane auta. Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 6 minut godzina 13 i za 6 minut serwis w Trójce, a po godzinie 13 Euronet. Dowiemy się, jakie przepisy wprowadziła Unia Europejska, żeby móc szybciej reagować na nielegalne treści w internecie. Będzie oczywiście spotkanie filmowe. Ryszard Jeźmiński, jego fajny film. Będą wspomnienia muzyczne, kalendarium muzyczne, a tymczasem sprawdźmy, co to za dziewczyna. Who's that girl? Madonna. Zapraszamy do reklamy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Black Weeks w Media Expert. Marian, zgadłam? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Whirlpool. Czarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Mobilki, mobilki. Ile czeka się na prawo jazdy? Teraz już ani chwili. Wystarczy, że masz mObywatela 2.0. Aktywuj tymczasowe prawo jazdy i wskakuj za kółko zaraz po zdanym egzaminie. To naprawdę proste. Nie musisz już czekać na plastik, wystarczy aplikacja. Pobierz ją ze sklepu Google Play lub App Store. Super, dzięki szerokości. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu.